Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi. Ömer Madacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasından Uvertür'le yaptık. Köhel sayısı 492. Niye çaldığımızı da Mozart üzerine yazılmış ilginç bir notla Aynalar kitabından Galeano'ya kulak vererek anlatalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Mozart. Bütün dünyası müzik olan adam, sanki ölüme karşı koşarmış gibi, sanki ölümün onu almak için fazla beklemeyeceğini bilirmiş gibi, bütün gün, bütün gece ve gündüzle gecenin ötesinde de müzik yaratıyordu. Eserlerini bir bir ardına coşkun bir ritimle besteler ve piyano başındaki özgürlük maceralarının doğaçlaması için yer kalsın diye partisyonlarının arasında çıplak satırlar bırakırdı. O kadar zamanı nereden bulduğu bilinmiyor ama kısa yaşamı içinde geniş kütüphanesinin kitaplarını okumaya ya da işkenceyi Avrupa'da ilk kez Viyana'da yasaklatmayı başaran hukukçu Josef von Sonnenfels gibi imparatorluk polisinin iyi gözle bakmadığı kişilerle canlı sohbetler yapmaya uzun saatlerini ayırdı. Dostları despotluğun ve aptallığın düşmanlarıydı. Aydınlanma çağının çocuğu, Fransız ansiklopedisinin okuru Mozart, yaşadığı dönemi silkeleyen fikirleri paylaştı. Kralın müzikçisi olan Mozart, 25 yaşında bu işini kaybetti ve bir daha asla saraya dönmedi. O günden itibaren konserlerinden kazandıklarının yanı sıra, sayıları ve değerleri çok fazla olan ama az para eden eserlerinin getirisiyle yaşadı. Bağımsızlığın ender rastlanan bir şey olduğu bir çağda, bağımsız bir sanatçı oldu ve bu ona çok pahalıya mal oldu. Özgürlüğünün bedeli olarak gırtlağına kadar borca batmış bir şekilde öldü. Dünya ona bir sürü müzik borçluydu ve o da borçlanarak öldü. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün de şunlar olmuş. 1911'de bugün bir uçağın bir savaşta ilk kullanımı gerçekleşmiş. O da İtalya-Türkiye savaşında, Osmanlı savaşında geçiyor. Bir İtalyan pilot Libya'dan Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun hatlarını incelemek üzere uçuş yapmış. İlk kalkışı yapmış. Trablusgarp Savaşı. Evet, onu arıyordum ben de. Trablusgarp Savaşı'nda 1929'da bugün büyük depresyon, büyük buhran başlamış. Yani borsa fiyatları da düzenli bir düşüşten sonra Eylül ayında yaptığı peak'ten düşüşten sonra New York borsası birdenbire artık panik belirtileri göstermeye başlamış. Sonrası malum. 1998'de İsrail-Filistin çatışmasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin'in sözcüsü Yasser Arafat lideri bir Land for Peace dedikleri bir uzlaşmaya, anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Hiçbir zaman uygulanmadı. Barış için toprak. 2002 yılında da Moskova tiyatrosu kuşatması başlıyor. Çeçen teröristler Moskova'daki kültür evi tiyatrosunu kuşatıyorlar ve yaklaşık 700 seyirciyi, tiyatro severi rehine tutuyorlar. Sonradan daha sonraki kanlı bir takım sonuçları da olacaktır. Evet, tarihte bugün de böyle. Alman hükümeti bu arada cevabını vermiş, daha doğrusu cevap vermiş İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sarf ettiği, Yahudileri yok etmek değil sürgün etmek istemişti Hitler. Öldürmeyi Filistinli müftü kafasına soktu. Hacı Emin Hüseyinli Berlin'e giderek Yahudileri sürgün edersen hepsi buraya gelirler dedi. Ve bunun ardından da kafasına bu soykırım fikrini soktu demecini Almanya bir çeşit akladı yani. Evet. Hitler'i tarihte kendisi hiçbir tarihçi tarafından doğrulanmayan bir şey. İsrail Başbakanı yaptı bir de bunu. Titri de önemli. Neyse, Alman hükümeti Holokost'un sorumluluğu bize aittir. Fazla bu konularla kurcalamayın, şey yapmayın der gibi bir açıklama yapmış. Holokost'un sorumluluğu bize aittir demiş. Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel'in sözcüsü konuşmuş. Stefan Seibert, tüm Almanların Nazilerin medeniyetin çöküşüne, yani Holokost'a yol açan canilik düzeyindeki ırkçılığının tarihini biliyor olduğunu söylemiş. Bu tarih iyi bir amaç için bir daha unutulmasın diye Alman okullarında öğretiliyor. Tarihe bakışımızı değiştirmemiz için bir neden görmüyorum diye de devam etmiş sözlerini. Evet, neden aklamaya çalışıyor acaba Benjamin Netanyahu Hitler'i, tarihin en büyük katillerinden ve Holokost denilen Yahudi soykırımının herhalde herkes tarafından hiçbir tartışmasız en büyük sorumlusu olduğu bilinen Nazi faşist Hitler'i, Adolf Hitler'i. Çünkü bahsettiği kişi dönemin Filistin müftüsü Hacı Emir Hüseyin'i aynı zamanda Filistin'deki bu mücadelenin ilk öncülerinden biri olarak da nitelendiriliyor. Yani şu anda hem Birleşmiş tarafından kabul edilmiş olan bir statüsü var. Yarı resmi olsa da böyle çok fazla karar yetkisi bulunmasa da Filistin'in. Bir diğer taraftan da İsrail'e karşı düzenlenen saldırılar olduğu rivayeti var. Bununla alakalı haberler çıkıyor. Yapılan saldırılar da var. Benjamin Netanyahu nereden tutacağını şaşırmış da olabilir. Bu olaylar karşısında tavrının nasıl olacağını düşünmüyor da olabilir. Ben zannetmiyorum, böyle bir şey gayet hesaplı gidiyor. Onu sonradan ayrıca konuşabiliriz. Artık dünyada herhangi bir şeyin, etik kaygının yerini sadece güç ve servet aldı. Evet, tamam. Yani öyle yapalım. Peki, daha fazla yer ayırmayalım. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Öncelikle hem Türkiye'den hem de dünyadan çok karmaşık bir tablo var. Çetin Altan vefat etti. Türkiye'nin önde gelen gazeteci, yazar, tiyatro yazarı. O denemeleri, anıları, gezi notları, mizah kitapları, çocuk kitapları ve çevirileri de bulunan ve ama en önemli özelliği de belki de yani roman, öykü, şiir ve oyun yazarlığının yanı sıra en önemli özelliği de kesintisiz olarak yazdığı muhalif yazılarla günümüze kadar 50 yılı aşkın bir süre yazdı. Çetin Altan 22 Haziran 1927'de İstanbul'da doğmuş. Dedesinin babası Kırım'dan göç eden arabacı Ahmet Kıpçakski, dedesi de Tatar Hasan Paşa, babası hukukçu Halit Bey, annesi Nurhayat Hanım. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi Çetin Altan. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve 1943-44'te Çınaraltı, Varlık, İstanbul ve Kaynak dergilerinde şiirleri ve düz yazıları çıktı. İlk kitabı da Üçüncü Mevki 1946'da yayınlandı. 70 sene önce. 88 yaşındaydı. Ulus Gazetesi'nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Hür Ses'te fıkra yazarlığı, sonra Halkçı, Tan, Akşam, Milliyet, Yeni Ortam, Hürriyet, Güneş Gazetelerinde ve Çarşaf Dergisi'nde köşe yazıları yazdı. Hem şeytanın gör dediği hem de taş adlı sütunları çok meşhurdu. 1959'da Abdi Bekçi'nin teklifi üzerine Peyami Safa'nın yerine Milliyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. Daha sonra Devrim, Akşam, Hürriyet, Güneş, Sabah, Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1965-69 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili oldu. Dokunulmazlığı kaldırılan, sonra da iade edilen ilk milletvekilidir. 1968 yılında meclisteki bir konuşması sırasında Nazım Hikmet'e kadar sıçramış bir tartışma ve o dönemin milletvekilleri, şimdi adları bile geçmiyor, bazı Adalet Partisi milletvekilleri, sadece milletvekilleri tarafından dayak yedi mecliste. Bu dönemdeki anılarını "Ben Milletvekiliyken" adıyla da kitaba dönüştürdü. Kendisinin gözünde bir sakatlık kaldı hatta bu sebeple. En önemli özelliği, pek çok yazı yazılacaktır ama en önemli özelliklerinden biri, hiçbir taviz vermeksizin, ödün vermeksizin ömrü boyunca radikal bir demokrasi savunuculuğu yaptı. Büyük bir cesaretle hiçbir zaman taviz vermedi. Hiçbir zaman darbeciliğe de ödün vermedi. Ve geri basmadı. Çok sayıda oyunları var. Onların da ayrıntısını arkadaşlarımız Açık Dergi'de ve diğer programlarda verirler herhalde. Çocukları Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Zeynep Bakan. Hayat hikayesi de 1998 yılında eşi Solmaz Kamuran tarafından İpek Böceği Cinayeti adlı kitapta kaleme alınmış. 87 yaşına girdiğinde çoğu doğum günlerinde köşelerinde bir yazı kaleme alıyor. 87 yaşına girdiğinde son istasyonmuş gibi görünüyor bendenize, ne diyeyim, hayırlısı diyor yazının bugünkü başlığı. Ve korkuyor muyum, korkmuyor muyum, ne korkuyorum ne korkmuyor, sadece kaygılanıyorum ya dayanılmaz acılar çekersem diye ve becerebildiğim kadar şimdiden başlıyorum duaya diye bitiyor. Ve 25 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi için kaleme aldığı yazıda, bu sene yani birkaç ay önce, "Torunlarımıza bırakmayı hayal ettiğimiz ülke bu değildi. Artık anlaşılıyor ki ülkeme demokrasinin geldiğini göremeden ayrılacağım bu dünyadan" demişti. Ama gene de o meşhur sözüyle, "Siz gene de enseyi karartmayın" demişti. Umudun en önemli yazarlarından biri olarak da nitelendirilebilir Türkiye'de. Ve dediğim gibi umudu da büyük ölçüde demokrasinin kurulup yerleştirilmesi için verdiği büyük mücadelede verdi. Şeyi de söylemek lazım, gayet uzun bir geçmişten kalan bir şey hatırlıyorum. Bir sözü, bugüne de pek çok önemli sözü gibi alıntı, günün sözü olabilecek pek çok sözü vardır Çetin Altan'ın şüphesiz. Benim aklımda kalanlardan biri, çok uzun yıllar önce bir köşe yazısında yazdığı şeydi. Yani birçok ülkede, Batı ülkesinde durum ve bir felaket durumu olduğu zaman işte hemen açıklama yaparlar. Durum ciddi ama vahim değil derler ve tedbirlerin alındığını açıklarlar. Türkiye'de ise durum vahim ama ciddi değil diye bir sözünü çok net olarak hatırlıyorum. Zaman zaman da Açık Gazete'de hatırlama fırsatı buluyoruz. Herhalde hiçbir zaman şu gün içinde bulunduğumuz, yalnız Türkiye için değil dünya içinde, bundan daha uygun bir söz olamaz. Çetin Altan'ın cenazesi bugün öğle namazını mütakip herhalde Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak, yanılmıyorsam, değil mi? Bir yanlış bilgi vermiş olmayayım. Evet, öğle namazı. Çağlayan'daki bir binanın önünde saat 11'de bir tören düzenlenecek. Kendisi sonradan Teşvikiye Camii'nde. Zincirlikuyu'na da defnedilecekmiş. Evet. Cenaze merasiminin ardından. Vay canına, 300'den fazla dava açılmış hakkında ağır cezada. 50 yıllık yazın hayatı boyunca da defalarca mahkemeye gitmiş. 3 kez tutuklanmış, 2 kez mahkum olmuş ve 2 yılda cezaevinde kalmış. Birçok aynı zamanda gezi, röportaj, otobiyografi ve inceleme kitapları da bulunuyor sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Ama rakam muazzammış. Ömrü yazmakla ve mücadele etmekle geçmiş. İfade vermekle muhtemelen. Evet. Çocuğun fazla dava nedir yahu? Sadece yazdıkları için ve mecliste yaptığı konuşmalar için. Onu da hatırlatalım. O yüzden işte böyle bir şey. Yani. Önleyici bir durum yok ama değil mi? Yazmadan gözaltına alınmak gibi bir durum yok. O da olmuştur. O da olmuştur. Hiç şaşırmıyorum. Yeni bir şey değil yani. Yeni bir şey değil. Türkiye'ye özgü değil. Fakat özgürlükler ülkesi Türkiye diye adlandırdığı Mehdi Eker'in yani hiç sözünü sakınmadan söylediği bu şey hakikaten sadece Çetin Altan'ın yaşadıkları düşünülünce yeterli zaten. Türkiye'nin dünyada örnek gösterecek özgürlükler ülkesi falan olmadığının alakasının olmadı ve kötü bir farstan ibaret olduğunu bu sözlerin işaret ettiği şeyin söylemeliyiz. Şimdi evet. Şey yapalım. Bakalım şimdi neler olup bitmiş dünyada. Gayet kötü haberlerim var. Enseyi karartıyoruz yani. Enseyi karartmıyoruz. Tam tersine. Kötü haberlerden yüklenip gidiyoruz. Aşırı yağış uyarısı nedeniyle okullar tatil edildi Antalya'da. İlkokullar, ortaokullar, liseler ve anaokulları bir günlüğüne tatil. Çok şiddetli yağış bekleniyor. Antalya Valiliğinden öyle verilmiş. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personelle hamile personel de bu cuma izinli sayılıyor. Demek ki çok korkunç bir şey bekliyorlar. Haksız da sayılmazlar çünkü artık iklim değişikliği bu hali aldı. Berbat bir haberde yıldırım çarpması. Dağlıca'daki operasyonda askerlere yıldırım çarptı. En az 3, ben de sonra 4'e çıktım mı bilmiyorum o rakam. 3 şehit haberi var. Yıldırım çarpması sonucu oluyor. 12 asker de yaralanmış. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Jandarma Özel Harekat Timine JÖ yıldırım isabet etmiş. Hakkari Yüksekova bölgesinde operasyon icra eden unsurlarımızın üzerine yıldırım düşmesi sonucu kahraman 3 silah arkadaşımız şehit olmuştur diyor. Kahraman 12 silah arkadaşımız ise hastanede ayakta tedavileri yapılarak müşahede altında tutulmaktadırlar. Ama kötü haber, bunun da tabii iklim değişikliğiyle ilgisini kurmamız da çok fayda olabilir. Çünkü normalde bu yıldırımların sayısının, gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım düşmelerinin sayısının olağanüstü miktarda arttığını, sayısının ve şiddetinin arttığını da biliyoruz. Bütün fırtınaların olduğu gibi iklim değişikliğiyle ilgili. Geçen ay, Eylül ayı, dünya çapında gelmiş geçmiş en sıcak Eylül ayı oldu. 2015 yılı da tarihte en sıcak yıl olarak artık kesinleşmiş gibi oluyor. NOAA diye kısaltılan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ilk 9 ayının şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak 9 aylık dönem olduğunu da kaydetmiş. Sadece Ocak ve Nisan aylarında görülmemiş geçtiğimiz sene kırılan rekorlar. Çünkü bu rekorların birçoğu geçtiğimiz sene 2014 yılında kırılmıştı ve şimdi tekrar kırılıyor. Kırılıyor evet. Muhtemelen önümüzdeki senelerde de kırılacak. Kırılacak. El Niño da daha da aşırı hava olaylarına yol açacak. Filipinler'de korkunç tayfun geldi ve Ölen sayısı 40'ı aştı bildiğim kadarıyla. Onu da takip etmek lazım. Hatta takip etmekte de güçlük çekiyoruz ama benim hatırladığım böyle bir rakam var. Filipinler'de. Ayrıca da Hawaii adasında tarihte görülmemiş yaz yağmurları yağıyor. Ve bir de acayip bir kış bekleniyormuş. Ve her şey iklim zirvesi Paris'te 30 Kasım'da başlayacak. İklim zirvesi öncesinde biz de Açık Radyo olarak iklim zirvesini 2 hafta boyunca takip edip size duyurmaya çalışacağız. Evet. Onu da önemli belirtelim. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çeşitli programlarımızda buradaki enkorluk görevinde Can Tombil yürütecek. 2 hafta. 2 hafta. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görülmemiş diyor. 2015 yılı en sıcak yaz olurken bunu kim söylüyor? NOAA diye adlandırılan Okyanus ve Atmosfer Yönetimi ve 2015'in kaçıp gittiğini gösteren bir grafik yayınlamışlar. Akıl almaz bir kopma var yükseklikte 2015 yılında. Yani sadece inanamıyorum demiş Jessica Blunden diye iklim bilimci bir kadın. Ömrümde hiç böyle bir şey görmedim demiş ve New York Times'a bir mülakat vermiş. Yeni rakamlar, en sıcak işte Eylül oldu ve 2015'te zaten modern insanlık tarihinin gördüğü en büyük şey. Modern insanlık tarihini de ne zamandan aldığımıza bağlı. Son 10 bin yılı da alabiliriz. Son 200 yıl endüstri devriminin başından itibaren de alabiliriz. 1891 kayıtların tutulmaya başladığı tarihten de alabiliriz. Hatta 1880 İngiltere'de galiba 1880 olabilir. Gibi şeyler. The Guardian'da 1891 rakamı verilmişti. Evet yani ama daha da başka bir şey var. Yani evet 1629 ayın hesaplarını tutmuşlar. 1880'e kadar evet. Ocak 1880'e kadar uzanıyor işte. Evet. Ve 1629 ayın hesabını tutmuşlar, olmuyor. Yani tutmuyor böyle bir şey. Ve bir de hesap var Weather Underground sitesinde, çok acayip bir rakam da verilmiş. Yani hem ölü sayısı, kayıp sayısı veriliyor bir yandan. Ya son zamanlardaki, son aylardaki felaketler bunlar, sadece bu senenin Ocak'la Eylül arasında. Yani sel, kuraklık, yangın, aşırı hava ve çok soğuklar filan, bir de tayfunlar ve hortumlar filan. Hesabını da şey yapmışlar, ekonomik hesabını da hakikaten dolar olarak da artık sigortacıların telaffuz bile etmek istemeyeceği bir duruma ulaşmış vaziyette. Bir de çok ilginç bir şey var. Düzeltme yapayım, The Guardian'da da 1880 diye geçiyormuş. Ben Türkçe çevirisine baktım galiba haberin, oradan bir kafa karışıklığı oldu. Evet 1880 ve şeyde de çok ilginç bir başka şeyle kapatalım bunu. İki şeyle kapatalım. Kanada'da sosyal hareketlerin aktivist liderler tarihi bir iklimle ilgili tarihi bir sivil itaatsizlik. Sen iyi haber nerede diyorsun? İşte burada. Kanada'da. Kanada'da. Keşke 14 önde gelen sosyal hareket lideri Kanada'da iklim değişikliği gösterilerine destek vereceklerini açıklamışlar. Ne zaman oluyor? 5 Kasım'da başlıyor. 8 Kasım'a kadar. 4 gün boyunca devam edecek. Yani 40 günden az zaman kaldı Paris iklim görüşmelerine ve artık Kanada'nın da tarihin doğru tarafında kalması iklim değişikliğine konusunda tam zamanıdır demiş Clayton Thomas Muller. Ve kaynağında durdurun adı kampanyanın. 350 org sitesi yapıyor. Justin Trudeau da yeni Kanada Başbakanı da bu konuda trene atlar ve hatta öncülüğü de alabilir ama bunu yapması için cesur hamleler yapması gerekiyor demişler. Ve yani ta Ekim başından beri zaten sit-in denilen oturma hareketleri başlıyordu. Şimdi Kanada'nın iklim hareketi içindeki en büyük, tarihteki en büyük gösteriler olacağı söyleniyor. Birkaç hafta önce Trudeau şeye gidecek, uluslararası iklim zirvesine gidecek. Gitmeden önce ona baskı yapıyorlar. Çok önemli aslında. Trudeau'nun niyeti var mı? Var. O zaman baskıyı beraber yapsınlar. Ama yani bu niyetini şey yapabilmesi için, harekete geçirebilmesi için çok ciddi baskı var. Türkiye'de nasıl durum? Bakalım, biz de iklim forumu yapıyoruz. Evet. Umarım Kanada'daki radyolar da bizim yaptığımız hareketten bahsediyordur. İyi ya, ses getirebileceksek bahsedeceklerdir. 350 org. Yani bir senedir çalışılıyor belki. Muhtemelen. Biraz önce okuduğunuz haberden daha fazla ses getirecek bir eylem olmasa bile. Çünkü yeni yürüyüşle alakalı şeylerde değişiklikler de oluyor. Büyük bir miting yapılacak mı yapılmayacak mı iklim için bu forumundan sonra, iklim forumundan sonra. Ama çok renkli ve çok hareketli bir forum olacağı da kesin gibi duruyor şimdilik. Hem uluslararası hem de Türkiye'den yerel mücadelelerde dahil olmak üzere birçok kişi gelecek ve kendi dertlerini anlatabilme fırsatı bulabilecekler. 2 hafta sonra başlıyor, 12 ve 13 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde. İklimicin.org sitesinden detayları da görebilir herkes. Evet, ve son haberi de vereyim. İklimle ilgili çok önemli yeni bir araştırma yayınlanmış. Nature dergisinde çok saygın ve tersine Robin Hood sendromundan bahsediyorlar. Yani ısınan gezegen, ısınan bir dünya fakirden alıp zengine veriyormuş. Evet. Bunun detaylarına muhakkak gideceğiz. Çünkü evet, can alıcı şeyi iklim adaleti zaten. Korkunç bir adaletsizliğe yol açıyor. Ne kadar yoksul ve yardıma muhtaç ülke, insan ve insan topluluğu varsa en az katkıda bulundukları halde en çok onlar zarar görüyorlar ve bunlardan asıl yararlananlar da zengin insanlar ve ülkeler oluyor. Zaten Oxfam'ın da falı çıktı, kehaneti doğrulandı maalesef ve dünyadaki en zengin %1 şimdi bütün dünyanın geri kalanındaki %99'un varlığına, servetine sahip olmuş durumda. Bu afiyet da olsun. Yeni açıklandı, afiyet olsun. Geri kalanını da alsınlar, kölelik geri gelsin. Rüzgar ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji de maliyet olarak sadece 2020'de 5 yıl sonra İngiltere'de önden verilen şey Birleşik Krallık'tan eşit oluyormuş. Yani petrolden, kömürden daha ucuza gelebilecek iki şey var. Nasıl, hayret değil mi? Rüzgar ve güneş bize yeter diyorlar ve şey geçecekmiş, daha ucuz olacak. Yani petrol, kömür ve doğalgazın fiyatı daha yüksek olacak. Hadi bakalım. Açık Gazete. 365 kişiydiler. Yaşlarının ortalaması 15'ti. Yani ortanca oğlum Mehmet'ten de küçüktüler. Bir uzak Asya yeşili uzanıyordu ormanlara. Gök bulutlarla kapalıydı. Ortadan bir su geçiyordu. Su durgun, bulanıktı. Ve çevresinde yığın yığın sazlar duruyordu. Onlar 365 çocuklar. 13'ünde, 14'ünde olanlar da vardı aralarında. 16'sında, 17'sinde olanlar da. Ajanslar yaşlarının ortalaması 15'ti diye bahsedecekti onlardan. Bu toprak, bu uzak Asya yeşili, bu ormanlar, bu su, bu sazlar onlarındı. Ve onlar bu toprağın, bu uzak Asya yeşilinin, bu ormanların, bu suyun, bu sazlarındılar. Botları çapraz bağlı, başkaları kasklı, elleri mitrayetli adamlar geliyorlardı buraya. Kaliforniya'dan, Florida'dan, Texas'tan, Massachusetts'ten geliyorlardı. Süpersonik jetleri, boğucu gazları, napalmleri, villalı bombalarıyla geliyorlardı. Ve Vietnam'ın çocukları, kara kara gözleri, somurtmuş etli dudakları, dik siyah saçlarıyla başlarını sallıyorlardı. Olmaz. Olacak diyordu Amerika'nın silah fabrikatörleri, çelik fabrikatörleri, petrolcüleri, armatörleri, Detroit milyonerleri. Olacak. Ve Pentagon'daki sırın boylu generaller tekrarlıyorlardı. Olacak. Kara kara gözleri, somurtkan etli dudakları ve dik siyah saçlarıyla silahlarını aldılar 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında çocuklar. Bir uzak Asya yeşili uzanıyordu ormanlara. Gök bulutlarla kapalıydı. Durgun ve bulanık bir su vardı ortada. Çevresinde yığın yığın sazlar duruyordu. Altı tabur ayaklarında çapraz bağlanmış kalın tabanlı botları, başlıklarında kaskları, ellerinde mitrayetleri olan adam vardı karşılarında. Tankları, helikopterleri, telsizleri, konserveleriyle gelmişlerdi oraya. Ve 365 gencecik yürek, yatak halka, sazlıkların arasına sığına, siper ala tümsekleri yürüdüler düşmana. Hiçbirinin bıyığı bile terlememişti. Bir kadın dudağının lezzeti bile sinmemişti dudaklarına. Ama çember çevirip kaydırak da oynayamamışlardı kendi mahallelerinde. Çocuk olmaya bile fırsat bulamadan kahraman olmuşlardı. Keskinden de keskin nişancıydılar. Parçalarını sırtlarında taşıdıkları tank savarları kurup bozuyor, bozup kuruyor, ilerliyorlardı düşmana doğru. Apaş bir ıslık çalıyordu en önde giden. Kapanıp yerlere dayanıyorlardı kurşunu ve gümbürdüyordu tank savarları. Telsizler çalışıyordu Amerikan taburlarında. Gücümüz yetmiyor, uçakları gönderin. Bir uzak Asya yeşili uzanıyordu ormanlara. Bu toprak onlarındı. Onlar bu toprağındılar. Ve 13, 14, 15, 16, 17 yaşındaydılar. Somurtkan dudaklarıyla olmaz diyorlardı. Birden bir hışımla inledi gökler. Kara kara, bulut bulut geliyordu uçaklar. Patlayan yılan ıslıkları, savrulan taş toprak ve yağan yağan yağan bombalar. Bir balon gibi alçalıyor, alçalıyor, alçalıyordu helikopterler ve 4 miktar löz namlusu birden tarıyordu sazlıkları. Düşürdüler bir tanesini bunların. Dalından kupuveren bahar çiçekleri gibi düşerlerken yerlere. Bombalar yağıyor ve çalışıyordu mitralözler. Altı taburun telsizleri işliyordu. Daha uçak gönderin, daha uçak gönderin. Vietnam çocukları 13 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşındaydılar. Panik yoktu aralarında, kaçma yoktu, korku yoktu. Daha hızla fırlıyorlardı ileri ve basıyorlardı kurşunu. 6 gün dayandılar. Gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı, öğlesi, ikindisiyle 6 gün dayandılar. 6 gün sonra da ne kaçtılar ne teslim oldular. Sadece onların olan toprağa elleriyle, avuçlarıyla, göğüsleriyle sarılarak öldüler. 13'ünde olan çatık kaşlısının 20 mermi birden girmişti küçücük vücuduna. 17'sinde olan bir napalmle tutuşmuş ve kıvrıla kıvrıla bir alev halinde duman duman yanmıştı. 30-30, 40-40 yıkılıyorlardı. Elleri bir son veda gibi vatana, şöyle bir sallanıyordu havada, sonra yıldırım çarpmış gibi sırt üstü, yan üstü, yüzü koyun yıkılıyorlardı. Sızan bir kan birikintisinin içinde son bir hırsla davranmak isterlerken düşüp kalıyordu çocuk başları. Uzaklara doğru, uzak Asya yeşilinin ormanları uzanıyordu. Gök bulutlarla kapalıydı. Durgun ve bulanık bir su vardı ortada. Çevresinde küme küme sazlar duruyordu. Sonra botları çapraz bağlı Amerikan subayları geldiler. Vücutları delik deşik, elbiseleri lime lime vurulmuş Vietnam çocuklarına baktılar. Öldürülecek yaştaydılar dediler. Ajanslar tekrarladılar bu sözleri. Öldürülecek yaştaydılar. Pentagon'daki sırın boylu generaller madalya hazırladılar başarılı subaylarına. Vietnamlı çocukların madalyaları yoktu. Onların zaten kahramanlıklarından başka hiçbir şeyleri olmamıştı. Hatta çocuklukları bile. Sadece biliyorlardı ki bu toprak onlarındı ve onlar bu toprağındılar. Kendilerinin olan tek şeye gözlerini kırpmadan 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında kendilerini armağan ettiler. Çetin Altan 88 yaşında hayata veda etti. bugün uğurlanıyor ve son yolculuğuna Çetin Altan Ağıt adlı kendi sesinden okuduğu bir Vietnam çocuklarının kahramanlığına ilişkin 45'lik plak olarak evet. Yayınlanmış bir şeydi, oradan çaldık. Bize bu albümün varlığını hatırlatan dinleyici dostumuz Serkan Kaptan'a da buradan bir günaydın diyelim. Evet, teşekkür edelim ve şeyi de söyleyelim. Bu vesileyle oldukça önemli bir şeyi de unuttuk. Çetin Altan'ın ayrıca da bir meslektaşlığımız da var. Radyo programları yapıyordu ve unutulmaz o böyle tok vurucu üslubuyla "Dostlarım" diye başlayıp oldukça alışılmamış o zamanki İstanbul Radyosu'nda 1960'lardan bahsediyorum. Fevkalade önemli konuları radyodan da bir kuşağa en azından nakletmiş önemli bir düşünür ve mücadeleci, muhalif, demokrat. 59 kitabı var bu arada, onu da söyleyeyim. Benim sayabildiğim 6 roman, 1 şiir, 2 öykü, 9 oyun, 4 anı, 2 gezi, 10 deneme kitabı, 13 mizah, 1 çocuk alfabe adını taşıyor ve bir de çevirisi Aptal Kız diye var. Hem Velut bütün ömrünü yazma yoluyla kaleminin mücadelesinin en önemli silahı olarak görmüş önemli bir şahıs Çetin Altan. Ve biraz önce senin altını çizdiğin gibi bir kez de ben çizeyim, 1950 yıllık bu yazı hayatında sadece yazılarından ötürü sayısız defa mahkemeye verilmiş ve 300'den fazla dava açılmış. Artık bir de daha açılmayan davaları da katarsak kim bilir sayının haddini hesabını kimse tutamaz herhalde. 1972 yılında gözaltı süresi 24 saat o zaman. Hala da öyle bildiğim kadarıyla. 15 gün gözaltında tutulduğu da unutulmamalı. 3 kez tutuklandığını, 2 kez mahkum olduğunu ve 2 yılını da ömrünün cezaevinde geçirdiğini söylememiz lazım. Türkiye'de Noam Chomsky'nin söylediği gibi dünyanın başka hiçbir ülkesinde rastlanmamış ilginç bir durumun da temsilcisi oluyor. Eğer Chomsky'nin söylediği doğruysa, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, başkalarının sadece başka insanların özgürlüğü ve haklarını korumak için entelektüel sorumluluğu olarak hapse girmeyi göz alan başka hiçbir ülke yok diyor Chomsky. Çetin Altan da başka pek çok örnekleriyle beraber en çarpıcı örneklerinden biri bunun. Çok yakından beraber çalıştı Yaşar Kemal. Türkiye İşçi Partisi günlerinde beraber çalıştı, mücadele etti Yaşar Kemal olduğu gibi Türkiye'de yazar, çizer, aydınların hapisten baş alamadıkları çok sık görünen bir şeydir. Başta İsmail Beşikçi'yi saymamız gerekir herhalde. Kendisi Kürt olmamasına rağmen Kürtlerin özgürlüğü için, eşit haklara sahip olmaları için ömrünün yanılmıyorsam 17 yıla yakın bir zamanda da hapislerde çeşitli defalarda geçirmiş toplamda bir kişi de o. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Çetin Altan'ın ölümünü nasıl vermiş gazeteler? Vermiş diye. Yani çoğu gazete vermiş manşetten. Bugün gazeteler gelmediği için bilemiyorum. Maç vardı dün akşam. Kim maçı vardı? Onu Selahattin'e soracaksın. Benim kalemim değil. Beşiktaş Lokomotiv Moskova maçı varmış. Fenerbahçe ile de Ajax oynamış. Sonuçlarını bilmiyorum. Belki bugün konuşacağız zaten. Abi, o bu sebepten ötürü gazeteler çıkmamış. Bekletmişler gazeteleri. Sabah elimizde gazete yok ama internetten ilk sayfalara bakabildiğimiz kadarıyla var birçok gazetede. Star gazetesinde var. Akşam gazetesinde var. Star'da var mı? Var var. Vardı ya. Nerede? Basmamışlar. Görevini iyi yapmıyorsun. Sana bir görev verdik orada. Çalış bak gazeteler nasıl kapsamış. 15 milyon iş içerisinde. Evet, Star gazetesi manşetten görmemiş. Kusura bakmayın, ben de onu görmedim. Manşetten demiyorum. Birinci sayfada. Birinci sayfadan. Ha, şurada altta yazıyor. Birinci sayfada usta gazeteci Altan vefat etti. Tam olarak alamadığınız için şeyi Star gazetesini savunduruyorsunuz bana burada. Aşağıda ufak bir satırla beraber bahsetmişler genelde. Tek satırla, güzel. Akşamda var mı? Vardı ya, ben dünün gazetelerine bakıyorum. Akşamda var. Şurada var. Bak, usta gazeteci Altan yazıyor. Ha, o en alt köşedeki 3 satır o mu? 3 kelime. Siz de akşam gazetesinde haber buldunuz, beğenmiyorsunuz. Yeni Şafak gazetesinde bulamıyorum. Çünkü Türkiye sözleşmiş. Başka Türkiye yok kampanyası devam ediyor. Bugün onu al şimdi. Tarihi çağrıya kimler katılmış? Hasan Kılıç Hoca Efendi, Özlem Albayrak, Tuna Kiremitçi, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, sizin sevdiğiniz simalardan, sonra Edison, Selahattin'in favorilerinden, başka Mustafa Koca, senin en sevdiğin, evet, Halime Kökçe, Akif Beki, hepimizin sevdiği ortak noktamız, o baş tacımız ve Yusuf Çetin. En önemlisi de Nebahat Çehre, ki Türkiye'deki herkesin sevdiği bir isim olarak da biliniyor kendisi. Evet, peki ne üzerinde sözleşiyor? Ha, onu söylemedik değil mi? Pardon. Ya, yani sözleşme nedir? Özgürlüklerin korunması mı mesela? Ben fotoğraflarını görünce kaçırdım o kısmı. Hukukun üstünlüğü sözleşmesi. Neyi sözleşiyoruz? Söylüyorum. Başka Türkiye yok. Siz de sözünüzü söyleyin çağrımıza ülke genelinden gelen yoğun destek ortaya yeni bir Türkiye sözleşmesini çıkardı. Teröre, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlere, toplumsal çözülmeye ve ayrışmaya karşı umudu, direnci, kardeşliği ve dayanışmayı öne çıkaran bir sözleşme bu. Güçlüyüz ve umutluyuz. Yeni Şafak, ortak çağrıya katılan herkese teşekkür ediyor. Bitti mi kampanya? Bilmiyorum. Birlik ve beraberlik içinde. Ben bak, yani bitirdiler mi? Yalnız şeyi anlamadım ben. Sevmiştim halbuki. Oy ve ötesini de çağırmışlar mı? Oy ve ötesini çağır... Bilmiyorum, çağırmamışlar herhalde. Yazmıyor. Başka Türkiye yoktu. Benim anladığım kadarıyla Yeni Şafak gazetesi Oy ve ötesine bir kampanya açmış Türkiye. Onu yapan Yeni Akit gazetesiydi şimdi. Onun hakkını verelim. Yeni Şafak gazetesi her seçimlerden önce bir Oy ve ötesine saldırıyor. Orası ayrı bir mesele ama dün gazetelere ve internet sitelerine yansıyan haber Akit gazetesinde bu insanları durdurun, tutuklayın çağrısı yapan bir köşe yazarının o günkü yazısıydı. Hepsini hapse atan diyor. Doğrudan atın olmasa bile bunun bu şekilde haberler olduğunu dün biz de konuşmuştuk. Oy ve ötesinden gelen arkadaşlarımızla beraber bu tip medyadan da gelen saldırılar olduğunu. Yeni Şafak da yapıyor bunu. Her seçimden önce Akit yapıyor. Akit şey demiş, Oy ve ötesi üyelerinin toplanıp cezaevine tıkılması şart. Çünkü aralarında bir tane başörtülü bayan yok, bayan. Bir tane dini amaçlı sakal bırakmış insan yok. O zaman hepsinin toplanıp cezaevine tıkılmaları seçimin güvenliği için şarttır ifadesini kullanmış. Şimdi Akit o kadar önem taşımıyor. Bunun hakkında herhalde soruşturma yapacaklardır. Ha, tabii. Hatta başbakanın uçağında yaparlar belki soruşturmayı. Çünkü başbakanın o sevdiği gazeteciler, daha doğrusu yanında beraber yurt dışı seyahatlerine götürdüğü gazeteciler arasında bu gazetenin Ali Karahason olmasa bile bu gazetenin önde gelen isimleri var. İşte yeni yazı işleri müdürü zaten. Bunu yazan o. Tamam işte. Bakın, önde gelen isimlerden haber de gönderiyor. Belki o da gitmiştir. Hepsinin toplanıp cezaevine tıkılmaları diyor. Bunun için soruşturma yapılması şarttır. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez. Bir demokratik, laik, bir sosyal hukuk devletinde. Hukuk devletinde bu kabul edilemez. Fakat daha başka bir şey söyleyeceğim ben. Akit'in ötesinde Yeni Şafak'la ilgili bir yazı çıktı Hürriyet gazetesinde. Kanat Atkaya. Cem Yılmaz artık ikinci en komik diyor. Memlekette kitleleri en sağlam güldüren figür olma özelliğini kaybetmiş, sonuna kadar hak ettiği bu unvanı Yeni Şafak'a devretmiştir diyor. Tamam, o haberi ben bulamadım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bence yazı bu. Yeni Şafak gazetesine çıkan bir yazı mı? Evet. Kimin kaleminden çıkmış? Onu bilmiyorum. Yalnız şey diyor ki Kanat Atkaya bu yazısında, elimde bu yazı. toplumun her kesimini başka Türkiye yok sloganıyla yürüttüğü kampanyaya davet eden gazete Yeni Şafak daha çağrısının mürekkebi kurumadan oy ve ötesini şaibe çetesi ilan etti. Burada da durmadı ve Cem Yılmaz'ı şaibe çetesinin destekçisi olmakla suçladı diyor. Yazıda aynen bu. İşte bu şaibe çetesi başlığını Haziran ayında seçimlerden bir gün önce atmışlardı. Tamam. Tamam, şaibe çetesine Soros desteği manşetiyle atmışlardı bunu. Ardından Eylül ayında yaptıkları bir başka haber vardı. Oy ve ötesi pusuya yattı diye. Hı-hı. İnternet sitesinin editörleri tarafından kaleme alınmış bir şey bu haber bu. Yeniden gönüllü üye kayıtları almaya başlamıştı dedi. Ama dünkü çıkan tartışmanın sebebi yani Yeni Şafak gazetesinden daha ziyade Akit gazetesinden doğrudan bu insanları tutuklayın çağrısı yapan köşe yazarlarıydı. Köşe yazarıydı daha doğrusu. Engellenmesi lazım diye. Yani. Ama Kanat Atlıkaya'nın yazdığı yani bunu tartışmamız zaman, için bir sebep yok. Kanat Atkaya da diyor ki Cem Yılmaz'ı da suçladı diyor. Kanat Atkaya yani bir haber yazarken muhtemelen referans verseydi bu karışıklığa ikimiz de dahil olmazdık. Ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yakın zamanda taze haber, taze ekmek gibi. Neden çıktı tartışma? Çünkü çok fazla yerde tartışıldı. Sosyal medya içerisinde de tartışıldı bu oy ve ötesiyle alakalı çıkan haberler. Tamam. Peki. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Yeni Şafak'ta yazıyor tabii ki. Evet, yani Yeni Şafak'ta böyle bir şey problemi var. Onu kastetmek belki istiyorum. Belki de ben bulamamışımdır tabii. Evet, o da, olabilir. Evet, yani yoksa Kanat Atkaya da yazmazdı. Cem Yılmaz'ı şaibe çetesinin destekçisi olmakla suçladı yazısını yazmazdı herhalde. Yanlış yazmış olur yoksa. O zaman düzeltiriz. Elimizde böyle bir yazı var. Her neyse bu hukuk şeyine bakalım şimdi. Ve şunu şey yapalım. Hukukun üstünlüğü ülkesi kardeşi kardeşe kırdırıyor diyen şehit yakınına 16 yıllık hapis sistemi gelmiş. 16 yıl. Evet. Vay canına. Siirt'te şehit olan kuzeninin Erzurum'daki cenaze töreninde tepki gösterip kardeşi kardeşe kırdırıyor. Genç kardeşimi gönderdim, cesedini alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilsin diyen Ömer Bulur hakkında 16 yıl hapis cezası istenmiş. Erzurumlu jandarma Er Recep Beycur'un kuzeni 36 yaşındaki Ömer Bulur. 15 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten internet kafede gözaltına alınmış bu çocuk. Sonradan bırakılmış. Geceyi nezarette geçirdikten sonra yanılmıyorsam bırakmış. Sonra İnci Sözlük diye bir şeyin kurucusu ve çocuğu internet kafede gözaltına almışlar ya. Çok evet. Trajik değil mi? İsviçre'de falan tartışılıyor bu haber. Çocuk internet kafede şey muhtemelen bilgisayar oynarken polis geliyor. Suçüstü yakalıyor. Sen Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir şeyler mi yazdın internette diyor. Evet. Ve ardından alıp götürüyorlar çocuğu. Birini cenaze töreninden götürüyorlar. Kardeşini cenaze töreninden götürüyorlar aşağı yukarı. Yani orada söylediği sözler cenaze töreninden kaldırıp götürmemişler ama yani sembolik olarak öyle dendiği söylenebilir. Evet. Çocuğu da Cumhurbaşkanı'na hakaretten 2000 doğumlu. 2000 doğumlu. Evet. 15 yaşında. 15 yaşında evet. Kimlik tespit tutanağı var. Cumhurbaşkanına hakaret suça sürüklenen çocuk. Öyle yazıyor. 15 yaşında düşünce suçlusu mu oldu çocuk? Şimdi? Evet. 2000'li yaşlar mı artık bu sebepten ötürü gözaltına alınmaya evet. Başladı? Vay canına. 2000 ya. Benim torunum da 2000'li. 15 sene önce. Oraya duyuyor musun? Evet. Kayseri, Bünyan, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe adı verilmiyor. O çocuktan sonra İnci Sözlük diye bir şeyin kurucusu ve sosyal medya fenomeni olduğu belirtilen Serkan İnci, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuş. Muhtemelen de, onun sahip olduğu sayfada yapılan paylaşımlardan ötürü evet. Yapılmıştır bu evet. İşlem. İnci Sözlük'ü bilmiyor musunuz? Duydunuz mu daha önce? Hayır. Ha. Halbuki ünlüdür, hep ünlüdür. Dediler falan. Evet, Kavacık polis merkezindeymiş. Oradan selfie göndermiş. Mavi şeyler var. Kafesin demirleri görünüyor. Hmm. İçeride oturuyor kendisi. İzmir'deki Erdoğan hakaret davasında gözaltında selfie çekebiliyorlar. Hala hükümeti eleştiriyorlar yani. Hiç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el hareketiyle hakaret ettiği öne sürülen kadının yargılanmasına devam edilmiş. 30 Mart 2014 yerel seçiminde. Devam ediyor davalarda. Öyle kolay kolay paçayı sıyırmak yok. Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminatın gerekçesi açıklanmış. Sarraf'ın adil yargılanma hakkı zedelenmiş. Davacıyı suçlu ilan etmişler yani. Amaç ne? Amaç? Bunu senin bilmen lazım. Bir daha söyler misin soruyu? Yani Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği niye tazminat ödüyor? Çünkü tamam. Bunun bir amacı var. Masumiyet karinesi. Ha. Ama burada amaç ne? Toplumsal barışı korumak. Birlik ve beraberliği korumak. Rıza Sarraf üzerinden mi? Evet. Aynen öyle. Cenk bunun bir mantıksal açıklaması var mı peki iddianamede ya da bu şeyde? Mutlaka vardır ama bu değerli dinleyicilerin değerli vaktini bununla kabul etmeyeyim. Ben sana toplu bir cevap vereceğim. Cem Küçük de Nevşin Mengü'yü tehdit etmiş. Star gazetesi yazarı. Önce tehdit etmedim kimseye, ironi yaptım demişti. Bu sefer CNN Türk spikeri Nevşin Mengü'yü tehdit etmiş. Ve canlı yayında medya hayatını bitireceğim demiş. Vallahi Nevşin Mengü'ye bir koruma verilmesi lazım. Evet. Kesinlikle korumayla gezmesi lazım. Ne olur ne olmaz. En son Ahmet Hakan'ı tehdit ettikten sonra bu kişi Ahmet Hakan sokakta bazı insanlar tarafından dövüldü. Ne olur ne olmaz. Güvenli bir şekilde seyahat etmesi lazım. Evinden dışarı çıkması lazım. Belki de evinde de aynı şekilde. Bir spiker bu. Ahmet Hakan'a istersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun demişti. Sonra bunları ben ironi olsun diye yazdım. Burada nerede tehdit demişti. Şeye de seni sinek gibi ezeriz kısmında ironi mi yapmış? Evet. Ahmet Hakan da çok korkakça bir savunma bu demiş. Arkasında duramadı demiş şeyinin. Gazetecilik hayatımı bitirecekmiş diyor Nevşin Mengü de. Buyur birader, elinden geleni ardından koyma demiş. Fakat tabii bu çok vahim bir durum. Bütün bunlar gidiyor. Bu sırada ben de şeyi söyleyeyim. Bir kez daha sana toplu bir cevap vereyim. Lütfen. Çok iyi oluyor öyle. Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul 3. Bölge Milletvekili MİM Mehdi Eker. Çok dikkat etmek lazım. Ben de bir Kürt ailenin çocuğuyum dedikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden itibaren Türkiye'de yaşayan Kürt halkı, Araplar ve birçok yabancılar için neler oldu, neler bitti. Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek özgürlükler ülkesi olduğunun altını çizmiş. Aldın mı cevabı? Evet, ama şu Oslo belgelerinden de bahsetmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu Oslo belgeleriyle alakalı çıkan tartışma aslında artık bu iddiaların nereye varabileceği ve karşı cevapların ne kadar hızlı olabileceğini gösteriyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz gün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu Oslo belgelerini açıklamazsa istifa etsin diye televizyonda kendinden kesin bir şekilde konuşuyordu. Bunun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Haluk Koç, CNN Türk canlı yayında protokol metnini göstermiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teke tek yayınındaki Oslo belgelerini gördüm iddiası üzerine söylüyordu bunu Çelik. Ve bunun gösterildikten sonra da şimdi Davutoğlu paralel yapısızdırdı bu belgeleri diyor. Ya bu işin başka bir tarafı ama mesela birisini istifa etsin eğer bu belgeler elinizdeyse gösterin, gösteremezseniz istifa edin dediniz diye. Ya da bu şekilde suçluyorsunuz birini. Bunu dedi. Çat diye çıkıyor belgeyi. Karşısında sizin yapmanız gereken bir durum yok mu? Bir boşluk kalmayacak mı içinizde? Yapacağınız bir durum olmayacak mı? Ya da bunun bu sesin, yani bu içinizden çıkan o boşluğun bir siyasi yaptırımı ya da siyasi bir hareketi olmayacak mı? Konu Başbakan Davutoğlu'ysa hayır. Yok, Ömer Çelik'ten bahsediyorum ben. Ha, Ömer Çelik ya da. Yani onlar söz konusuysa hayır, böyle şeyler olmuyor. Etraftan istifa taleplerine bulunuyorsunuz. Ardından bu talepler cevap geldiği zaman, bu taleplerden cevap geldiği zaman hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza ve siyasi kariyerinize devam evet, edeceksiniz. Aynen öyle. Ve insan hakları çok önemli iki şey daha var yani bitirmek üzereyiz ama birkaç haberi de başlıklarıyla söyleyelim. Sadece emniyetten bir uyarı var. HDP genel merkezine keşif yapıldı. Demirtaş başta olmak üzere parti yöneticilerini koruyun diyor. Yani bu çok endişe verici bir şey. Ankara katliamının ardından emniyet tüm il valiliklerine uyarı yazısı göndermiş. Parti yöneticileri, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere parti yöneticileri, milletvekilleri ve adaylarına mitinglere saldırı olabileceği uyarısında bulunmuş. İnsan Hakları Akademisyenlerinden de açık mektup var. 17 akademisyen askeri operasyonlar sırasında insan hakları ihlallerinin önlenmesi için hükümete çağrıda bulunuyorlar. İnsan hakları ihlallerinin yaşanmamasının elinde yetki bulunan kişiler açısından insani, ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğunu hatırlatmak ve gerekli önlemleri almaya çağırmak bizim için tarihi bir sorumluluktur diyorlar. Ve bir de Suudi Arabistan şeyi, İngiltere'de de bir şey çıktı. Drone skandalinden sonra İngiltere'de de çıktı ve çok iyi oldu bu. Beni rahatlattı şahsen. Sadece Amerika değilmiş, İngiltere'de ölüm listesi hazırlamışlar. Sıradan insanları Orta Doğu'da öldürmek için listeleri varmış. Açığa çıktı. WikiLeaks'ten geldi. Bir de bu. Son olarak da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın bir ziyareti var. Suudi Arabistan Katar emiri şey dedi. Birlikte Türk kardeşlerimiz de gerekirse savaşa gireriz filan gibi tuhaf laflar etmişti. Şimdi Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'nın ziyareti de gayet ürkütücü. Suudi Arabistan bu arada 17 yaşında bir Arap Baharı'nı destekleyen bir çocuğu bugünlerde kellesini keserek, Mehir adlı bir çocuğu, ve sonra da çarmıha gererek götürecek ve kesinleşmiş. Bugün yarın bekleniyor. Suudi Arabistan özgürlükler ülkesi ve müdahalelere de bizim karnımız tok, biz bağımsız yargımız vardır, yapamazsınız dediler. Bu yıl 130 kişi idam etti Suudi Arabistan. Daha yıl bitmeden. %98'ini de zaten, %99'unu peygamber döneminden kalan bütün eserleri, mezarları falan her şeyi yok edip otele dönüştüren bu harika ülkeyle birlikte savaşa girmemiz ihtimali var. Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış da Türkiye Suriye'ye askeri olarak müdahale ederse başarıyı bir tarafa bırakın, sıyrılıp geri çekilmesi çok zor demiş. Belki onu da sizin öneyle de tekrar konuşma imkanı. Bu biraz sarkıttık ama özel bir durumdu bugünkü. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, günaydın Sezin. Günaydın. Bu soruya cevap vermiyoruz artık. Biraz da geciktik, kusura evet. Bakma. Ben hala sormakta ısrarcıyım ama. Evet, hafif bir gecikmeden dolayı da özür dileriz. Çetin Altan'la da ilgili evet. Şeyler olunca biraz sarktı. Haber trafiği yoğundu. Haber trafiği yoğundu, evet. İyi haber almakta zorlandığımız dönemleri artık uzata uzata yaşıyoruz. Hayat biçimi haline getiriyoruz. Evet, bugün ne üzerinde duralım? Kanada mı? Evet, biraz ümit versin diye. Gerçi biraz uzak da maalesef Türkiye'nin hani çok fazla kendisine örnek alabileceği bir durum mu bilemiyorum ama gene de karşılaştırma yapmakta yarar var ki aslında Türkiye'nin de bir şekilde sorunlarını aşabileceği konusunda umudumuz olsun. Malum Kanada'daki işte Trudeau çok genç bir lider başa geçti, Justin Trudeau. Bizde daha çok yakışıklılığıyla konuşuldu. Ama bir içeriye bakalım. Yoksa Allah sahibine bağışlasın. Kendisinin işte yakışıklılığı, karizması vesaire kendisinin olsun. Ama biraz içeriye bakalım. Biraz içeriği konuşalım istedim ben. Çünkü Kanada çok ilginç bir örnek. 1971'den beri yasalarla güvence altına alınmış şekilde çok kültürlü bir ülke. Multiculturalism dediğimiz işte o meşhur Avrupa'da da çok tartışmalara neden olan kavramın aslında yaşandığı, hukuken yaşandığı, hayata geçirildiği bir ülke. Bunun için Türkiye'de de ileride, bugün diyemiyorum artık, bugün çünkü biz işte seçimler bilmem ne vesaire, çok beter ve sığ bir gündeme saplandık. çatışma nasıl durur, nasıl işte bu halimizden çıkarız gibi dertlerimiz var. Ama ileride eminim Çetin Altan'ı da bu arada tabii anarak torunlarımız için demokratik bir ülke bırakma hayalimiz tekrar gündeme gelebildiğinde ilk önce bu badireleri atladık. O zaman bunları konuşmamız gerekecek. Çünkü demokratikleşme böyle uzun bir yol. Türkiye işte ufak tefek şey yapabilse, yasal adımlarını atmaya başlayabilse, ki Kanada'da 1971'den itibaren birçok kanunla o Charter of Rights, işte bütün o haklar bildirgesi ile vesaire, bütün onların yapısını değiştirecek, yani ülkenin hukuki yapısını değiştirecek şekilde çok kültürlü ön plana almış bu ülke. Ama bugün 1971'den bugüne bakın, yani o dönemde neredeyse doğmuş bir işte çocuk, işte bir bebek başbakan oluyor. Ama hala o çok kültürlükle ilgili tartışmalar bitmiş değil. Yani biz de Türkiye'de öyle mutlu bir hayata, sonsuz şeye, huzura kavuşmayacağız elbette. Elbette ki tartışmalar sürecek. Ama hiç olmazsa insanların birbirini öldürdüğü, birbirinin işte hayatına, malına kastettiği veyahut da bu kadar hakaret dolu, bu kadar didişme ve nefret dolu bir ortamda olmayacağız diye ümit ediyorum. İşte mesela Kanada'da da en büyük bu seçimdeki tartışmalardan bir tanesi nikap tartışmasıydı. İşte bir tür çarşaf diyebileceğimiz nikap, işte nerede giyilir, nerede giyilmez. Stephen Harper, bu şey, Muhafazakar Parti'nin karizmatik lideri, o da karizmatik olarak adlandırılıyordu zamanında. Nikap giyilmesini yasaklayan, özellikle bu şeylerde, yurttaşlık törenleri vesaire, yani çok sembolik bir takım törenlerde, yerlerde giyilmesini yasaklayan bazı adımlar atmıştı. Ve çok tartışma yaratan bir politikacıydı son yıllarda bu açıdan. Özellikle çok kültürlülük ve ekonomik politikalar açısından. Ve işte şimdi yeni genç karizmatik bir lider seçilmesinde gene karizmanın yerine karizma geldi. Evet. Bu şeyin çok kültürlülüğün ne olacak, nereye gideceğiz? Kadınlar işte ne kadar kapanmalı? Bizim Kanada kültürümüze kapalılık ne kadar, işte ne özellikle işte Müslümanlık konusunda yürüdü tartışma, bir dolu başka şey de var, konu da var. Çok kültürlük deyince işin içine şey, etnik meseleler de giriyor tabii ki. İşte mesela Vancouver, bildiğiniz gibi Kanada'nın en böyle şeydi, daha bize en uzak kısmındaki yakasında, aslında Asya'dan sonra en büyük Asya'nın oluştuğu hep iddiası vardır. Vancouver'ın Asya dışındaki en büyük Asyalı, Çinliler vesaire, bütün o Asya Pasifik nüfusuyla kenti olduğu hep konuşulur mesela. Birçok yerde mesela İngilizce bilinmez, konuşulmaz vesaire. Dolayısıyla bütün bu işte beraber yaşama, nasıl beraber yaşıyoruz vesaire, bütün bunlar. Bir de tabii Quebec meselesi var. Türkiye'de de işte Kürt meselesiyle zaman zaman karşılaştırılıyor. Evet. Gibi. Tabii biz o noktada değiliz artık, yani Quebec'le karşılaştırılabilecek bir halimiz yok, ama orada da işte Frankofonların hakları, Quebec ayrılacak mı Kanada'nın geri kalanını, işte geride bırakacak mı, bağımsızlık yolunda ilerleyecek mi diye hep tartışmalar vardı. Ve şeyde, daha eskiden 1970'lerde işte Baba Trudeau zamanında, Pierre Trudeau zamanında şöyle bir yaklaşım vardı. Kanada bu ayrı gayrılığını bir şekilde aşabilecek, işte Quebec ve Kanada'nın geri kalan kısmı iki yalnızlık, iki ayrılık halinde, iki ayrı adeta elmanın yarısı halinde yaşamayacaklar. Bir daha birleşik, daha farklılıklarıyla birbirleriyle diyalog kuran yapılar, bir birleşik bütün haline dönüşecekler diye. Bunun maalesef işte tam tersi oldu. İki yalnızlık ağır basmaya başladı. Birazdan bunu Türkiye'de de görüyorum, bölgesel ayrım bakımından. Mesela işte Şemdinli'de patlama olmuş. Ben mesela o patlama haberini çok ufacık tefecik, işte oradan buradan bir iki mesajla görebildim. Yoksa eskiden Şemdinli'de mesela bu kadar ciddi bir patlama olsa önceki günkü gibi haberlerin en baş noktasında olurdu. Evet, mesela bir de aynen yani Silvan'da mesela Haber7.com'dan bir haber verdi dün. Silah ve patlama sesleri bütün gece sürdü diye bir sıradan küçücük bir haber. Yani Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3 mahallede sokağa çıkma yasağı sürerken gece silah ve patlama sesleri bütün gece devam etti diyor mesela. Ya inanılmaz bir şey yani, ben fotoğrafları gördüğümde Şemdinli'deki mesela ya harabeye dönmüş patlamanın olduğu yerler. Fakat bununla ilgili Türkiye'de işte nerede haber bulabiliyorsunuz veya da ben haberlerde hiçbir yerde göremedim. Özellikle baktım. Ancak sosyal medya üzerinden veya da işte internet siteleri üzerinden habere ulaşabiliyorsunuz. Yani işte gazetelerde vesairede işte ufak tefek bir şekilde geçiliyor. Yani Şemdinli demek bu kadar uzak ve bu kadar Türkiye'nin dışı kabul ediliyor ki artık önemsenmemek mi diyeyim bu? Seçimlere yönelik bir politik olup psikolojik böyle bir şey falan, ben bu tarz bakışlara da pek inanmıyorum. Demek ki gerçekten komplo teorilerine, böyle arka plandaki bir takım planlara falan filan girmeyi bırakıp Şemdinli'yi artık Türkiye demek ki kabul etmiyoruz. Böyle bir durum var. Yoksa haberini almak isteriz, ne olduğunu bilmek isteriz, öğrenmek isteriz. Basın organları demek ki küçük geçse vesaire falan, gene de bunu sorguluyor oluruz. Ve işte biz bence hakikaten Türkiye'de de bu iki yalnızlık, kebekle benzer bir kebek örneğiyle benzer bir tarafımız varsa bence bu. O yavaş yavaş ayrı gayrı haller gibime geliyor. Biraz ben Trudeau'nun seçilmesini Obama'nın seçilmesine benzetiyorum. O dönemde de böyle bir heyecan yaşanmıştı. Ama Obama sonradan büyük hayal kırıklığı oldu. Yani böyle politikacıların seçilmesi bütün dünyayı değiştirecek. Bütün dünyayı geçtim, Kanada'yı değiştirecek. Evet. Yani Amerika'yı değiştirecek gibi beklentiler belki çok fazla oluyor. Evet. Ama gene de bir umut ve ben Justin Trudeau'nun Obama'dan daha farklı bir çizgi izleyeceğini, işte kampanyasında vurguladığı gibi umut korkuyu yener kampanyanın sloganı. Hakikaten dünya içinde birazcık belki buna doğru yönelmemiz gerekiyor. Evet, bahsettiğiniz bu umut hali aslında Yunanistan'daki seçimlerde de ortaya çıkmıştı. Tsipras seçildiği zaman bir umut dalgası özellikle Türkiye'yi sarmıştı ama son gelen haberlere göre Yunan hükümeti özelleştirmelere başlamış. Ülkenin tek at yarış lisansını bahis şirketi OPAP'a devretmiş. Yancım, hiç sen söyleme. Türkiye'de hala bir Tsipras hayranlığı var. Var değil mi? Dinleyicileriniz de kızmasın. Hala bir şey var. Şimdi şöyle aslında Kanada'da da ilginç bir durum var. Şimdi Justin, bunu biz biraz yakından takip etmeye çalıştık Açık Gazete, evet, olarak öncelikle vermeye. Şimdi bu Irak'taki ve Suriye'deki bombardıman kampanyalarından çekileceğini, evet, ve IŞİD'e karşı sorumlu bir şekilde mücadele etmeye ancak devam edeceğiz, evet, diye bir açıklaması var. Bu çok önemli sayılabilir çünkü galiba çekilecek Kanada, evet, bir kere buradan. Bu önemli, ama daha önemlisi tabii Kanada'nın nasıl, yani dünyaya bıraktığı en zehirli miras olarak şeyin, Stephen Harper'ın bu tar sands, başta işte bitümenli ya da kumlu, evet, petrol denilen şeyin az katranlı buradan vazgeçmesi. Bunun için de alttan büyük bir baskı yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama yerlilerin de aralarında bulunduğu 13 kuruluş mesela, evet, şeye girişiyorlar onu zorlamaya. Evet, böyle bir durum var yani. İleride o kadar kaybettiğimiz bir dönemdeyiz ki aslında dünya politikası genelinde. Türkiye'de zaten öyle. Türkiye'de ideal vesaire hak getire. Yani bir şey göremiyorum ben kampanyalarda vesairede. Yani elbette vardır, partiler söylüyordur. Ama genel olarak bunu yaşamıyoruz. Çok daha pragmatik hedefler üzerinden. Herkes koalisyon olsun diyor mesela. Ya bu değil olay. Yani bir bambaşka bir yere gitmek aslında Türkiye'de olması gereken, konuşulması gereken yeni bir düzleme doğru ilerliyor olmak. Ama bu noktaya bir türlü gelemiyoruz. Ama dünya politikasında da ciddi sorunlar var. Dünya politikasında da ümit veren liderler işte Obama'nın örneği pek bir gerçekten hala vurgulamamız gereken kısmı varsa ümit vermesiydi. Geleceğe yönelik bir idealiniz olmazsa politikada ona bir gelecek kurgunuz, vizyonunuz daha şu veya bu politika uygulamak ötesinde bir ulaşmak istediğiniz yer, değerler silsilesi vesaire ne diyelim artık bilemiyorum. Onlar olmazsa zaten bir şekilde muhafazakarlığa saplanıp duruyorsunuz. Muhafazakarlık derken de bunun dindarlıkla vesaire hiç alakası yok. Tam tersi bir takım işte böyle insani değerleri kısa dönem çıkarlara kurban etmekten bahsediyorum. Biraz bunlar fazlasıyla ön plana geçmeye başlamıştı dünya politikasında. İşte Merkel'in ziyaretinde bunu zaten Avrupa Birliği hüsranımızda çok iyi yaşadık. Bir zamanların Avrupa Birliği destekçileri olarak artık öyle bir şey de kalmadı elimizde vesaire. Dolayısıyla ümit ederim Justin Trudeau ve ekibi, tabii tek başına da değil, Liberal Parti orada. Aslında merkez solu işte temsil ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü solun solu da yeni demokrasi var. New Democratic Party mesela. Bir şeyler başarabilir ki bunun olabildiğini dünya görebilir. Dünyaya ilham verebilir. Yoksa işte mesela Syriza örneğinde biz hep mesela Yunanistan'daki meslektaşlarımızla, gazetecilerle konuştuğumuzda en baştan beri şüpheleri vardı ve bize işte birazcık burada Syriza çılgınlığı, mutluluğu yaşanırken negatif taraflara da dikkat çekiyorlardı. Eminim şimdi Kanada'dan da insanlarla konuşsak, onlar da yayına katılabilseler onların da dikkat çekeceği şeyler vesaire olabilir. Ama önemli olan Syriza ile mesela benim dikkat çekeceğim nokta Liberal Party'nin yaptıkları arasında dikkat çekeceğim nokta popülist değil Liberal Parti. Syriza popülist bir partiydi. Ve işte solun kurtuluşu popülizm gibi de bir şey var, yaklaşım var Avrupa'da. Bu işte benim çok sorguladığım bir şey. Çünkü o zaman laflara çok takılmış oluyoruz. İşte karizmalara çok takılmış oluyoruz. O liderin bir takım kararları. Gene o ne diyor, işte o ne yapıyor, o nasıl yönlendiriyor gibi şeyler politikada daha fazla ön plana geçiyor. Aslında politikada tamamen işte mesela bugünkü Kanada'da olduğu gibi ciddi tedbirleri konuşuyor olmamız lazım. İşte antimilitarizm ise gerçekten antimilitarizm. Şimdi Syriza'nın yaptıklarından bir tanesi gidip ANEL'le mesela işte işbirliğiydi. Bu çok pragmatik ve iyi bir şey diye de alkışlayanlar da vardı. ANEL'i sağ popülist bir parti olarak biliyorlardır belki dinleyicilerimiz. Yoksa hatırlatalım ve ANEL Savunma Bakanlığı'na getirilmişti. Bakanlığa verilmişti ve son derece aslında militarist savunma harcamalarını arttıran adımlar da atılmıştı. Ve özellikle bu askeri şirketlerle çok sıkı fıkı olan bir isim getirilmişti ANEL'de Savunma Bakanlığı'na ilk başta Syriza iş başına geldiğinde. O zaman işte ama gücü tutmaları gerekiyor vesaire diye Syriza'yı destekleyenler mesela bunu açıklıyordu. Ama işte tutarsızlık oluyor bu. Yani antimilitarizm diyorsanız, biz savaş karşıtıyız diyorsanız o zaman gerçekten öyle davranmanız lazım. O zaman öyle politikalar yapmak lazım. Birazcık oradan eğip bükelim, birazcık buradan yapalım. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz arasındaki Syriza hayranları, dost acı söyler diyelim. İşte burada mesela yani şimdi şey diyebiliriz o zaman Justin Trudeau için. O zaman sen IŞİD'ci misin kardeşim, niye desteğini çekiyorsun şeyden? Böyle bir uluslararası operasyondan, askeri operasyondan. Mesela bunu bu söylenebilir. İşte bir yandan da nikabı destekliyorsun. O zaman nerede bakalım laiklik vesaire. Justin Trudeau yani Türkiye'ye düşseydi herhalde böyle tartışmaların arasında bir Ahmet Hakan programında. Evet. Şimdi tabii yani evet, şey de var. Bu yeni Türkiye ortamında işte mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcülerinden birinin çeşitli sözcülerinde söylediği gibi Türkiye dünyanın en özgür ülkelerinden biri deniyor. Bir yandan da 2000 doğumlu çocuklar internet kafelerinden toplanıyor, götürülüyor filan ve mesela ilginç de bir durum var. Çetin Altan demin 59 demiştim ama yanılmıyorsam 49 olacak. Yani 50'ye yakın kitap yazmış, bütün ömrünü yazıyla geçirmiş bir adamın ve demokrasi mücadelesi vermiş. Hakkında 300'den fazla dava açıldığını ve 15 gün göz altında tutulduğunu mesela 72'de ve 2 yılda cezaevinde yatmış bir adamdan bahsediyor ve şimdi bunun değiştiğine dair de bir hiç belirti gözükmüyor işin kötü tarafı. Ya bu. Şimdi burada maalesef şöyle bir durum var ya, birazdan Türkiye'nin durumunu, bu demokrasi mücadelesindeki insanların halini Çetin Altan gibi şuna benzetiyorum. Hani dönen kapılardayız sanki. O kapıda işte bir yer, o açılım tarafı gelecek ve çıkacaksınız dışarı diye ümit ediyorsunuz. Fakat dönüyorsunuz, dönüyorsunuz. O döner kapıda sıkışmış gibisiniz adeta. Bir ömür dönmekle geçiyor. Bir bakmışsınız ki o kapıda maalesef ömrünüzü tamamlayacaksınız. Çetin Altan'ın durumu biraz maalesef bana bunu çağrıştırdı. Daha böyle çok insan var. Bugün daha işte 50'lerinde, 60'larında, daha genç olan, 40'larında insanların da biraz hissi bu yönde. Belki biraz önce düşünmeye başladık. Çetin Altan 88 yaşına kadar sonuçta ümidini korudu gene. Korudu işte, ve çünkü mücadele etti. O yüzden yani mücadelenin sonu yok. Yani tek umut verici şey esas olarak bu mücadeleyi sürdürebilmekten, yoksa başka bir bağlantısı yok. Ama mesela şey de, bir takım gazeteler, hükümet yanlısı gazeteler, bütün başka Türkiye yok, birleşelim, bütünleşelim diye yayın yapıyorlar ve kapağına bir Çetin Altan'dan ölüm haberini bir satırın ötesinde koymaya bile gerek duymuyorlar. Yani durum vahim aslında. İşte sizdensin, bizdensin, bizim yazarımız, bizim sahiplendiğimiz vesaire. Bu çatışma çok yoğun yaşanıyor Türkiye'de. Her şey ona göre, artık hangi saftaysanız bütün hayatınızı adeta ona göre belirliyorsunuz. Bir tür fanatizm, işte dindarlık gibi bir şey oldu bu. Din fanatizmi gibi. Kimse yanlış anlamasın, dindarlığa benim söylediğim bir şey yok. İnsanlar istediğine inanır, istediğine inanmaz. Hayır, ben böyle yaşanmaya başlandı diyorum. Bir tür kökten dincilik gibi yaşanmaya başladı politika artık, politik tercihler. Buna gerek yok. Yani kimse isteyen istediğine oy verir, isteyen istediğini sever, seçer. Bunların bütün hayatımızı belirlemesine, bütün artık dünyamızı karartmasına adeta gerek var mı bilmiyorum. Aileler birbirine düşüyor Türkiye'de. Arkadaşlıklar bozuluyor bütün bu politik tercihlerden dolayı. Yoksa politikanın olması gerektiği bir şey hakikaten işte Kanada örneğinde olduğu gibi democratic transition of power, yani gücün demokratik bir şekilde el değiştiriyor olması. En temel kaidelerinden biri aslında demokrasinin. İşte 9 yıl muhafazakarlar iktidardaydı. Büyük umutlarla iktidarı getirildiler kendi destekçileri tarafından. Sonra ne oldu? Belli bir noktada artık çok fazla kutuplaştırıcı olmaya başladılar. İşte Stephen Harper için muhafazakarları bir araya getirip Muhafazakar Parti'yi kuran bütün artık enerjisini ülkeyi bölmeye, birbirine düşman etmeye, kutuplaştırmaya harcamaya başladı. Bir politik olarak yeteneği varsa bütün her şeyini buna artık tamamen yatırmaya başladı gibi yorumlar vardı. Evet, terörle mücadele adı altında da zaten müthiş yasaklamalar, yani iklim değişikliğinden bahsetmeyi evet, iklim bilimcilere yasakladı ve ceza kesti yani ve terörle eş tuttu çevre mücadelelerini filan. Çok ağır bir demokrasi, çok kültürlülüğü de tamamen kaldırıcı yönde ciddi şeyler yapmıştı. Harper çok karanlık bir dönem olarak hatırlanacak yani Kanada için. Tabii Harper Türkiye'ye gelse burada herhalde dünyanın en liberal lideri olarak öpüp başa konur birçok yorumcu tarafından falan. Yani tabii dereceleri var işin. Demin işte Çetin Altan'la ilgili bu mücadele bitmeyecek vesaire diyorduk. Ya gerçekten mücadele bitmeyecek. Türkiye bir gün Çetin Altan'ın hayalindeki Türkiye olduğu zamanda, hani o devin böyle şeyin adeta kanatlarında uçup gidecek demokrasiye doğru birdenbire kanatlanacak Türkiye örneği veriyordu. Öyle o aslında tam olarak olmayacak. Yani kanatlanıp giderken de birçok fırtına yaşayacak, türbülans olacak vesaire. Ama dereceleri önemli. Diyorum yani insanlar ölüyor olmasın. Bir takım yerlerde işte güvenlik nedeniyle Türkiye'nin kalbi Ankara'dan tutun bütün Güneydoğu doğusuna patlamalarla vesaire hayatlar kararıyor olmasın. Bir derecesi olsun yani birbirimizle işte politik satışta işte mecliste vesaire kampanyalarda mücadele ediyor olalım. Mesele bu. Evet, yoksa yani mesela Kırşehir'deki o Gül Kitabevi saldırısında, kundaklama saldırısında zanlıların tamamına yakını alkollü o idim. Üstelik bir anlık sinirle davrandım. Üzüntü ve coşkudan ötürü kendimi kaybettim deyip çantayı yakarken görünen saldırgan da yakmıyordum aslında, söndürüyordum gibi ifadelerle geçiyor yani, hayatımız. Bu artık bir işte kültür haline geldi. Canhıraş bir takım 3. sayfa haberlerinde okunan böyle işte şey, bir anlık cinnet geçirdi haberleri vardır hep. Ailesini öldürdü, yok efendim bilmem ne yaptı, işte ortalığı kana buladı gibi, işte o cinnet hali bütün Türkiye'de. Yani bunu ben mesela geçen gün sevgili Japonca kursuma giderken, böyle Japon kültürü böyle son derece huzurlu, sakin bir kültür olarak ben o Japonca o yüzden öğrenmeye çalışıyorum, küfür olmayan bir dil, öyle diyeyim size. bu nedenle işte bu aslında çok yakın evime. Fakat o 5 dakikalık yolda bile o kadar çok arabaların böyle geçmesi vesaire, o cinnet hali o kadar çok yaşanıyor ki. Yani bizim hayatımız bu olmuş. Farklı bir noktaya geldiğimizde tarihimizde artık bunu görüyor olmamız lazım. Belki oradan geriye adım atarız diye ümit ediyorum. Evet, bu umutlu notayla da tamamlayalım istersen. Evet, umut korkuyu yener diyelim. Evet. Bu halimizden korkmak da önemli. Korkalım da ama umut da duyarak yenelim artık. Evet, korkuyu. Umut için de mücadele şart. Evet, yeter hali tabii. Evet. Kesin altına da borçluyuz bu arada. Çok. Evet. Çok teşekkürler sizin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın Can. Evet. Nereden başlayalım? Şu FIFA ile başlayalım mı? Evet. FIFA'da sıkıntılar, kriz devam ediyor. Yani biraz da büyüyerek devam ediyor diyebiliriz. Bilmiyorum. Dikkatimi çeken gelişmeler oldu mu sizde? Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu değil mi? FIFA. Evet. Seçim takvimini onayladı diye bir haber var. Selahattin bize çıkarttı. Michel Platini'nin adaylığı da tehlikeye girdi diyor. 90 günlük cezası olduğu için. Evet. Yani şimdi biraz çalıştım bu hafta dersimi. Zaten takip ediyordum ama okul üniversitedeki yoğunluğundan biraz zaman ayıramamıştım ama anladığım kadarıyla böyle puzzle'ın parçalarını yan yana koyduğumda esas hedefin Michel Platini olduğu, Michel Platini'nin FIFA başkanlığını engellemek için bu sürecin başlatıldığı kanaatine vardım. Öyle mi? Bir dolap dönüyor yani. Bir dolap dönmüş yani. Bir dolap dönmüş. Birkaç yani. Dolaplar evet. Döndürülmüş değil. Evet. Neden Platini hedefteki kişi, tabii onu da hemen açıklamakta fayda var. Gerçi bundan önceki kısa yorumlarımızda bu konuya değinmiştik. Platini bu 2022 Dünya Kupası sürecinde Amerikalılara söz veriyor. Yani benim oyum size diyorlar. Tabii burada Blatter'in de arzusu bu 2022'yi Amerika'ya vermek. Fakat bu anlaşmalar yapılmışken birdenbire Blatter'i yan çiziyor. Ve oyunu Katar'a veriyor. Evet. Tabii Amerikalılar şoka giriyor tabii. Tabii burada Blatter'in de arzusu, yani Blatter'in arzusu 2018'i Ruslara verip 2022'yi Amerikalılara verip o aradaki 4 yıllık süreçte de Filistin'i bir şekilde kabul ettirip İsrail'le dostluk maçları yaptırtıp Orta Doğu sorununa da bir çözüm üretmek. Ve en büyük arzusu da Nobel Barış Ödülü'nü almak. Öyle mi? Evet, yani da genel hatlarıyla, yani çok daha fazla ayrıntı var ama genel hatlarıyla olay bu. Tabii Nobel Barış Ödülü'nü böyle hayallerimi süsleyen bir unsur olduğunda altını çizeyim. Bunu zaten bu işin içinde olanlar ya da bu konuyu biraz merak edip takip edenler de biliyordu, okumuşlardı zaten. Ve bu süreçte tabii Platin ile de Blatter çok yakın ikili. Yani Blatter bile, yani ben bugün bu koltuğu bırakırsam işte alması gereken kişi Platin diyor. Yani iki ilişkileri de çok iyi. Ama işte bu ikinin ilişkilerinin de bozulma nedeni tahmin ediyorum ki yani daha birine düşman kardeşler kesinlikle sebebi işte Platini'nin son anda 2022 tercihinde Katar'dan birine kullanması. Evet. Katar'da para var anladığım kadarıyla. Çünkü eğer gerekirse Türkiye ile savaşa bile gireriz diyorlar ya Suriye'de. Katar emiri öyle bir dostluk gösterisi de yapmış Türkiye'ye. Yapmış ama tabii orada neden Katar'ın lehine dönüyor Platini? Çünkü tabii Sarkozy, o dönemin Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bunda rolünün olduğu iddia ediliyor. İşte Katar'la birlikte bir takım ilişkiler, ekonomik ilişkiler, politik ilişkiler. O dönemde zaten dikkat edilecek olursa Paris Saint-Germain de Katarlılar tarafından satın alınıyor. Yani zordaki bir kulübün bir şekilde kurtarılmasını sağlıyor Katar sermayesi. Tüm bu gelişmelerin içinde de Sarkozy'nin olduğu da konuşuluyor, söyleniyor. Yani Sarkozy'nin futbola çok yakın olduğu, işte koyu bir Paris Saint-Germain taraftarı olduğu. İşte o süreçte hatta Sarkozy'nin Platin'den Katar'dan lehine oy kullanmasının rica edildiği de iddialar arasında. Evet. Bayağı kötü kokular geliyor yani. Evet. Evet. Tabii Amerikalı, New Yorklu savcı bu soruşturmayı başlattığında Michael Garcia iki önemli isim Garcia ile Amerikalı savcıyla işbirliğine gitmeyi reddetmişti bu araştırma sürecinde. Bunlardan bir tanesi şu anda İspanya Futbol Federasyonu olan Angel Maria Loma, diğer de iki kızdan tanıdığımız bir isim Franz Beckenbauer. Bu ikili Garcia ile işbirliğine gitmemişti. Hatta FIFA Etik Komitesi de Beckenbauer'a hafızam beni yanıltmıyorsa belli bir ceza vermişti. Bu hafta bu iki isim ön plana çıktı. Başlarının ağrıyacağı işte Etik Komisyon'un kendileri hakkında bir araştırma, soruşturma başlattığı yönde haberler çıktı. Biliyorsunuz Beckenbauer 2007-2011 yılları arasında FIFA yönetim kurulu üyesiydi. Angel Maria Lona da sadece Avrupa futbolu, dünya futbolunun çok önemli isimlerinden bir tanesi ve şu anda UEFA'da görevi askıya alınan Platini'nin yerine gerçi resmileşmedi bu süreç ama Platini'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyor ama onun da şimdi durumu kritikleşti. Tahmin ediyorum ki bu iki hafta içinde bu iki ismi daha sık duyacağız gibi geliyor ama ortaya çıkan tablo da şunu gösteriyor. Yani hedef Platini ve bu süreçte Platini'ye kim destek verdiyse herkes bu bedeli ödeyecek bir görüntüsü var. Ve biliyorsunuz bu 2 milyon Blatter'in Platini'ye göndermiş olduğu 2 milyon İsviçre frankı ödeme de usullere uygun yapılmadığı, usulsüz yapıldığına ilişkin çok ciddi iddialar var. Zaten bütün Platini'nin suçlanmasının yegane sebeplerinden biri bu ama anladığım kadarıyla da Amerikalılar gerçekten derslerine çok iyi çalışmış. Yani düğmeye basmışlar. Ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar ve emin adımlarla da ilerliyorlar ve görünüyor ki Platini yani şu aşamada yani aday olamayacağı gibi belki de UEFA başkanlığını da kaybedecek bir konuma gelebilir. Evet, orada ufak bir skandal daha var. Bir de yani skandal kokuları yükselen bir şey. Geçici başkan Zep Blatter cezalı olduğu için geçici başkan konumunda olan İsa Hayatu'ya gönderilen bir mektupta Şeyh Salman'dan bahsediliyor. Bahreynli Şeyh Salman adaylık için diyor, FIFA başkanlığı için adaylığı geçen isimlerden bir diğeri Asya Futbol Federasyonu Başkanı Bahreynli. O da ülkesi Bahreyn'de pek çok insan hakları ihlaline, suçlarına karışmış. Bahreyn'deki ayaklanmayı Suudiler bastırırken o da işin içine girmiş. Ya yani adaylığına izin verilmesin demişler. Evet, yani çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gerçi şu sırada İsa Hayatu Blatter'in yerinde doldurmaya çalışıyor ama onun da ismi bir takım polemiklere şu anda karışmış durumda. Onun da bu skandallarda bir parça rolünün olduğu iddia ediliyor ama şimdilik konumunu muhafaza ediyor. Şu an 26 Ekim tarihi çok kritik bir tarih. Çünkü biliyorsunuz 26 Şubat 2016'da FIFA başkanlığı seçimi yapılacak. Ve kurallarına göre de 4 ay öncesinden başkanlık başvurusu yapacak adayların son başvuru tarihi de 26 Ekim. Yani 3 gün kaldı. 20 Ekim'de de 2 gün önce de FIFA'nın bir toplantı yapması gerekiyordu ama yani yaptılar mı yapmadılar mı onunla ilgili bilgiye pek ulaşamadım. Çünkü hayatının yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yani gerekirse seçim tarihini erteleyebiliriz. Mevcut gelişmeleri göz önünde bulundurup bu seçim tarihini erteleyebiliriz şeklinde açıklaması vardı. Bu seçim tarihi ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Adaylar arasında şu anda benim bildiğim kadarıyla Zico'da var. Zico'da Platini ile çok iyi arkadaş olduğunu biliyoruz. Yani dönemde futbol olarak da İtalya'da Zico yanılmıyorsam Necevi'ydi. Platini de Juventus olmasını istiyordu ama tabii Zico çok temiz bir isim. Brezilya'da spor bakanlığı yapmış. Bizim dönemde Fenerbahçe'nin teknik yönetimi yapmıştı. Ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kaliteli bir insan olduğunu biliyoruz. Yani çok sıkıntılı günler futbol dünyasını bekliyor. Ya, bu arada biraz merak edip bu etik komisyonu araştırdım. Bu sınıfın içindeki etik komisyon. Bu iki, etik komisyonun iki şeysi var, bölümü var. Bir tanesi araştırma bölümü, diğeri sorgulama, yargılama bölümü. Özellikle araştırma bölümünde bu konuları başkan İsviç Cornel Barbeli diye Zürich kantonunda çok saygınlığı olan bir savcı şu anda bu işlere de o bakıyor araştırma bölümünde. Yargılama bölümünde de bir Alman var, Hans Joachim Eckert diye. Onun da alanı rüşvet konularında uzman olması. Münih'te Müş Barosu'na bağlı bir savcı. O da çok saygılı olan bir savcı. Yani bu etik komisyon gerçekten Sultan Hacı'nın etik komisyon çok değerli kuşlardan oluşuyor anladığım kadarıyla. Ve etik değerleri de yüksek insanlardan oluşuyor. Ve bu platinin almış olduğu 2 milyon sütçe falan da tabii benim yani bildiğimiz kadarıyla 2002'de ödenmesi gereken rakam 2011'de biliyorsunuz ödeniyor. Platinin yaptığı açıklama işte o dönemde FIFA'nın ekonomik sıkıntısı vardı yani onun için payı o zaman talep etmedi şeklinde ama şöyle geriye dönüp bendeki hesaplara baktığımda da bunlar herkes bilebilir. Bu belgeler şeffaf. O dönemde FIFA'nın yaklaşık 115 milyon İsviçre frankı bir gelir etti. Yani 115 dolayısıyla 2 milyon ödenebilir. Yani neden 9 yıl beklenildi de 2015 yılında bu para ödendi. Ama Platin'e yakın çevrelerde yani bunun vergisi olmadığı yani usule uygun olduğu hatta 2 milyonun vergisinin ödenmesi için de Platin'in vergi vergisine başvuru yaptığını belirtiyorlar ama yine FIFA'nın içinde bağımsız denetleme kurulu başkanı yani bu 2 milyonun usulüne pek uygun yapılmadığını yani FIFA'nın hesapladığında böyle bir ödemenin gözükmediğini dolayısıyla yapıldıktan sonra da hesaplarda gayri resmi işlerin olabileceğini ifade ediyor. Görüldüğü gibi yani şu anda sanki bir numaralı hedef bir şey platinmiş gibi gözüküyor. Yani Blatter tahmin ediyor ki bu süreçte başı çok fazla ağrımayacak ama Platini'nin geleceği tehlikeli diyebiliriz. Evet, bu para ödeme konusuna gelince bir de Türkiye'den de Spor Bakanlığı'nın ödülleri geri istemesi gibi bir durum var. Atletlerden Aslı Çakır, Art Tekin ve Nevin Yanıt'tan bu şey bayağı da doping yaptıkları için yasal süreç de başlatmış. Birazcık da hatta skandallar da bitmiyor. 3 atlette 2 yıl 6 ay bir atlette 3 yıl spordan men edilmiş yeni. Bir haber atletizm disiplin yine, tabii yani şimdi nasıl doping yaptığınız zaman sportif başarılarınız elinizden alınıyorsa yani doğal olarak da bu ödüllerin de geri alınması lazım. Yani bence sporcuların hatta bakanlık talep etmeden bu sporcuların bu paraları yani gidip kendileri ödemesi vermesinden beklerim yani. Antrenörleri de ve kulüpleri de öyle hatta değil mi? Tabii yani kimlere verilmişse o ödüller çünkü ödüllerin belli bir dağılım şeysi var, süreci var. Dolayısıyla o ödüllerin mutlaka yani ödüllerin verilmesi lazım. Nasıl madalyalar yani sportif başarımız askıya alınıyorsa paraların da bir şekilde geri alınması gerekiyor ve bu ödül yönetmeliklerin de tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ben hep söylüyorum yani bizdeki ödül yönetmelikleri bile bu sporcuları doping yapmaya zorluyor yani. Ya da onları sportif olarak başarılarını bir şekilde engelliyor. Yani tekrar düzenleme yapılması lazım. Bu bence Türk sporunun en ciddi sorunlarından bir tanesi. Yani düzenleme yapılmadı müddetçe. Yani sadece bu Aslı Çakır'la sınırlı değil. Pek çok örnekle sıralayabiliriz. Evet, paralar çok yüksek paralar ve bu paraları da alabilmek için de bu tür olumsuzluklar, ahlaki olumsuzluklar maalesef yaşanıyor. Evet, Aslı Çakır Alptekin, Nevin Yanıt, antrenörleri ve kulüpleri bunların arasında Üsküdar Spor Kulübü ve Fenerbahçe'de var. Evet, evet geri bayağı da 2 milyon 229 bin 110 lira tutarındaki para Cumhuriyet altını ödülleri iade edecekler. Etmeleri bekleniyor. Yasal süreçte başlamış. Bir de 3 yeni şeye de aynı soruşturma başlamış. Elvan Beylegesse'nin soruşturması da devam ediyor. Yani ne kadar tanınmış ve rekor kuran, uluslararası başarı kazanmış olan atlet varsa neredeyse hepsinden bir şaibe bulaşmış durumda. Şimdi yeni isimlerde Ümmü Kiraz, Bahar Doğan, Semiha Mutlu Özdemir, ki ve Melis Redif de bayağı ciddi bir şey altında sanırım. Yani biliyorsunuz bu bir anda yani bu doping olayı o kadar büyük bir şekilde patladı ki yani atletizmde, ama ben hiç şaşırmadım. Çünkü yani kendimce atletlerin, işte bizim yüzücülerin ben performansını yıllardan beri takip ederim. Yani merakımdan dolayı derecelerinden. Öyle bir dönem içine girdik ki yani bizim atletlerimizin belli bir çizgisi vardı. Birden o çizgi pik yaptı. Ya şimdi dedim ki yani derecelerin bu kadar kısa sürede pik yapması. Hani bir atlet olur ki ya, birkaç bir atlet birden. Tabii ister istemez bilim adamının sahip olması gereken iki tane ham madde var. İşte biri şüphe, diğeri merak. İnsan şüpheleniyor yani, şüpheleniyor. Sorgulamaya başlıyorsunuz. Tabii aklınıza ne geliyor otomatikman? Yani doping geliyor. Tabii bunlar teşkilattaki insanları da sorgulamak gerekiyor. Yani bu kadar yönetici var. Yani sadece belki burada en masum olanlar kulüpler olabilir. Ama yöneticileri, spor teşkilatındaki o dönemin kim federasyon başkanıysa, kimse yönetim, bu eğitim kurulları, teknik kurullar, bunların her birinde sorgulanması gerekir bence bu süreçte. Çünkü bu çok ciddi bir sorun ve Türkiye'nin imajını uluslararası arenada fazlasıyla kirleten bir durum diye düşünüyorum ben. Yani hiç kimsenin ülkenin imajını bu şekilde kirletme hakkının olmadığı kanaatindeyim. Bu şekilde bunun hesabını sorulması lazım. Evet, tabii yani bu çok büyük bir şey. Bir de son olarak yani maçlara da bir cümleyle yer vermeden önce şeyi de söyleyeyim. Öldürülen Sırbistanlı taraftar davasında da karar çıktı. Belirtiliyor Galatasaray Live Hospital'da. Live mi okunuyor, Live mi? Kızıl Yıldız arasında 2014'te Abdi İpekçi'de Sırp taraftar, evet, Marko Ivković'in davasında genç bir çocuğun öldürülmesinde tutuklu sanık Kadri Aktaş 25 yıla mahkum edilmiş kasten adam öldürme suçundan. Tutuksuz yargılanan 6 sanık da beraat etmiş. Ama avukatları ve kardeşi Marko Ivković'in kardeşi de müşteki olan Boyana Yankiliç ablası beklentisinin müebbet olduğunu, yaşamak, 25 yaşında bir kişinin hayatı yaşam hakkı elinden alındı. Bir daha Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da asla demiş. Avukat. Evet. Yani çok üzücü bir olaydı. Yazık. Yani üzücü insan bu tür olayları duyduğu zaman. Geçen gün basket maçında da yine tribünde takım sıkıntılar yaşanmış. Hatta Galatasaray yöneticisinin bu konuda da bir açıklaması vardı. Top sakalım, can top sakalım. Yani ders de çıkarmıyoruz. Evet, evet. Asıl sorun orada tabii. Mahkemelerde gayet yumuşak, mülayim davranıyorlar anlaşılan. Peki son olarak, evet, mahkemelerde yani en azından müştekiler ve avukatları öyle demişler. Müebbet bekliyorduk filan demişler ve diğerlerinin de tahrikten en azından içeride biraz daha ceza almalarını gerektiğini söylemişler. Peki son dünkü maçlara da bir cümleyle değinirsek, zamanımız da bitti ama. Evet, Fenerbahçe zor da olsa son dakika golüyle Ajax'ı 1-0 mağlup etti ama oynanan futbol doğrusunu söylemek gerekirse beni pek tatlı etmedi. Yani kimlik takımlarımız, bu pek çok ülkeden gelen yabancılar böyle kimliksiz bir takıma büründüler. Kopuk kopuk oynayan bir Fenerbahçe. Galatasaray ise Salah Çalın'ın fıkra karşısında çok daha derli toplu oynadı. Yani ben Galatasaray'ın performansını beğendim. Şimdi derbi maçı öncesinde yani kim daha şanslı diye soracak olursanız sanki Galatasaray bir adım önde. Yani Fenerbahçe çok dağınık oturmuş değil. Yani çok kopuk kopuk. Yani ben dün Ajax Engel'in çok rahat geçmesini bekliyordum. Çünkü Ajax'da çok sıkıntılı günler geçiriyor. Yani ama çok zorlandılar. Yani son dakika golü biraz da şans golü oldu. Dolayısıyla belki derbi öncesi biraz moral dolmuş olabilir ama Fenerbahçe hiç iyi görüntü vermiyor. Beşiktaş ne yapacak? Beşiktaş'ta bir biz berabere kaldı Lokomotiv Moskova deplasmanında. Yani ben Beşiktaş'ın kazanabileceğini düşünüyordum. Yani son haftalarda Türkiye Ligi'nin performansını göz önünde bulundurup. Ama bir birlik sonuçta Beşiktaş için Moskova'da gelmiş bir beraberlikte bana sorarsanız güzel bir sonuç. Hiç olmazsa yenilmediler. Yani biz geriye düştükleri maçı bir eşitliğe yetiştirmesini bildiler. Ama bu kadar takımlarımız para harcıyor. Çok ciddi para harcanıyor. Yani bu yıldızlar çok ciddi paralar üzeniyor. Ama bunların karşılığının alınması lazım. Bunun da yolu sportif başarıdan geçiyor. Ama biz hala bu harcadığımız paraların karşılığını alacak sportif başarı sonuçları pek alamıyoruz gibi geliyor. Ama böyle giderse de Türk futbolu için pek iyi olmayacak. Galatasaray'ın işte yaşadığı ekonomik kriz, UEFA karşısında vermiş olduğu sınav hepimiz için ciddi bir uyarı ve ders niteliği taşıması gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler Cem. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Cem Çetin'le Spor. Evet, bu haftayı da bu şekilde tamamlamış olduk ve şimdi bitirirken de dün de anmış olduğumuz Gomidas Vartabedi bir kez daha analım. Gomidas ya da Komitas Vartabed Soğumon Kevork Soğumonyan 1935'te 22 Ekim'de bundan 80 yıl önce hayata veda etmişti. Ermeni Osmanlı Ermeni döneminin en önemli müzikolog, besteci ve koro şefi. Onun kendi sesinden Gutan Yer'le bir çıkış yapalım. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.